Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W katedrze na Wawelu odbyła się uroczystość niedzieli wielkanocnej. Zatrzymano podejrzanego o zdewastowanie cmentarza w Skępem koło Lipna na Kujawach. Toprowcy przypominają, że w górach wciąż obowiązuje zagrożenie lawinowe. Zmartwychwstanie Chrystusa jest zwycięstwem miłości nad złem, mówił w niedzielę wielkanocną metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podczas mszy w katedrze na Wawelu. Arcybiskup złożył świąteczne życzenia mieszkańcom Krakowa. Przed mszą zabrzmiał najsłynniejszy polski dzwon – Zygmunt. Składam najlepsze życzenia Bożej mocy, Bożej radości, Bożego pokoju, a stąd wielkiej nadziei, że my wszyscy, którzy swój los złożyliśmy w ręce Chrystusa Zmartwychwstałego. Razem z Nim zwyciężymy. Na Wawelu liturgia Wigilii Paschalnej i procesja rezurekcyjna odbyły się wczoraj wieczorem. Wielkanoc obchodzą też imigranci na Wyspach. Nie wszyscy mogą wrócić do Polski. O ich święta pytał Adam Dąbrowski. Oczywiście będzie wielkanocne śniadanie, a po śniadaniu pójdziemy do kościoła, a po kościele będziemy odpoczywać. Tak bardzo po polsku. Tak, bardzo po polsku, dokładnie. A jakieś elementy są brytyjskie? Brytyjski element to jest taki, że będziesz pracować. Tak, to będzie poniedziałek i w sobotę. Dokładnie, to jest mój brytyjski element, którego w Polsce nie miałam, ale tak to myślę, że nie wplatamy niczego brytyjskiego. Na pewno my będziemy rozmawiać na Skype'ie. Cały czas oczywiście mam kontakt z siostrą, tutaj z mamą, dzwonimy często do siebie. Także myślę, wydaje, że na ten czas, gdzie możemy żyć, no to nie ma problemu z tym kontaktem. Nie rodzinny. Rodzina tutaj mieszka? Tak. Czyli nie ma za kim tęsknić? No na pewno zawsze się tęskni za swoją ojczyzną. Nie można tego powiedzieć, że nie, bo się tęskni. W serwisie Trójki my wracamy do kraju. Gdańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie zniszczenia muralu z portretem majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Między innymi sprawdzany jest monitoring. Mural znajduje się na murze wzdłuż Alei Żołnierzy Wyklętych. Projekt Marcina Budzińskiego wygrał w konkursie ogłoszonym przez IPN. Mural upamiętnia żołnierzy wyklętych na Pomorzu, zwłaszcza walczących w szeregach 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Tymczasem zatrzymano podejrzanego o zdewastowanie cmentarza w Skępem koło Lipna na Kujawach. Mężczyzna odpowie za uszkodzenie mienia i znieważenie miejsca spoczynku zmarłych. Zgłoszenie o zniszczeniach otrzymaliśmy wczoraj rano, mówi Przemysław Słomski z bydgoskiej policji. W nocy ktoś zniszczył ponad 30 nagrobków. Był to typowy akt wandalizmu. Sprawca poprzewracał tablice i krzyże. Funkcjonariusze przeprowadzili na miejscu oględziny, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. To też pozwoliło na to, żeby kilka godzin później wytypować osobę podejrzewaną. Po południu funkcjonariusze z Lipna zatrzymali na terenie gminy Skępę 32-letniego mężczyznę. Był pijany. Zaraz po zatrzymaniu mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ponad metr śniegu na Kasprowym Wierchu, do tego ujemne temperatury. Wielkanoc w Tatrach i Zakopanem z prawdziwie zimową pogodą. I tak ma być do końca tygodnia. Ratownicy jednak ostrzegają, choć obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, to właśnie przy dwóch najniższych dochodzi statystycznie do największej liczby wypadków. Dlatego Jan Krzysztof, naczelnik TOPR, przekonuje, jeśli wychodzimy w górę sami, powinniśmy zostawić w schronisku informacje o swoich planach. W momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia nieszczęśliwego, załamania pogody, no będziemy wiedzieć, gdzie tego turystę szukać, bo to będzie walka o życie w pewnym momencie, a brak takich informacji może być decydujący. Zdaniem naczelnika TOPR góry są tak niebezpieczne, jak nasze zachowania. Przede wszystkim przecenianie własnych umiejętności. To jest podstawowy problem. Podejmowanie zbyt dużego ryzyka. Czy to ryzyko jest podejmowane świadomie, czy nie, to wydaje nam się często, że nieświadomie. Generalnie ludzie wychodzący coraz wysoko w góry są coraz lepiej wyposażeni. Natomiast brakuje jeszcze tych umiejętności i też takiej kultury podejścia do gór, tak bym powiedział. Przed wyprawą w górę warto pamiętać o właściwym stroju, dobre buty, ciepła kurtka i odpowiednio wyposażony plecak. To podstawa. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niemal w całym kraju dziś przelotne opady, także deszczu ze śniegiem, w górach i miejscami na północy śniegu. Na termometrach 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 4 nad morzem i na Podhalu, 6 na Mazowszu i Kujawach, 7 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, 9 na Śląsku, także Dolnym, 10 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W świątecznej trzeciej stronie medalu pojawi się sporo wątków wielkanocnych. Będzie i o pisankach na zielonym suknie, i rzucaniu jajem. Zaprosimy na rozmowę z naszymi gwiazdami, Mają Włoszczowską i Piotrem Małachowskim. Jak zwykle podsumujemy wydarzenia w ligach zagranicznych, a także zapowiemy wielkie bieganie w Warszawie. Zapraszamy w lany poniedziałek po 17:00. Michał Gąsiorowski i Krzysztof Łoniewski.

Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, zaraz wracam, program trzeci. Jesteśmy na posterunku. Beztroskich i radosnych świąt Wielkiej Nocy Państwu życzymy. No prawie tak jak zawsze, 13 minut po 13, czyli imieniny godziny. Tollships na początek, bo to świetna płyta, która jest bardzo świeża i myślę, że przy okazji tego świątecznego czasu świetnie słucha się kompozycji jakże udanych na tym krążku. Tollships, czyli Brighton na początek naszego dzisiejszego wyjątkowego świątecznego spotkania. niby nic odkrywczego, a jednak bardzo cieszy ta muzyka na nowej, drugiej płycie The Old Ships, zatytułowanej Impressions. Za chwilę pozostajemy na Wyspach Brytyjskich, za chwilę zespół także z drugiej płyty i tu otwieramy, coraz rzadziej to się dzieje, nie wiem dlaczego, może taki czas. Otwieramy szufladę, muszę to mieć natychmiast, bo ta płyta jest i mogą Państwo po nią sięgnąć. I jeszcze dzisiaj dosyć ważne wydarzenie uprzedzam, bo proszę się zastanowić nad tym. Będę miał zaproszenia na bardzo ważne wydarzenie muzyczne, które dziać się będzie na przełomie kwietnia i maja, czyli to gdzieś ten czas tak zwanej Wielkiej Majówki w Polsce. Zakopane. Proszę się zastanowić, czy Państwo w tym czasie będą tam, bo jeśli tak, to od organizatorów będę miał dwuosobowe zaproszenia do Zakopanego w tym roku na koniec kwietnia, początek maja. To może jeszcze zdradzę, że jazz, międzynarodowy jazz po raz 14. No ale wszystko w swoim czasie. Na razie pozostajemy na Wyspach. I'm sick of it. life's a fickle game we play. Przepiękna płyta. Zdecydowanie w szufladzie muszę to mieć natychmiast. For a Moment I Was Lost i formacja Amber Run grają w maju na Wyspach Brytyjskich i dopiero jesienią dotrą bliżej 2 listopada w Berlinie. To może się uda ich zobaczyć na żywo. Started as a fever, would turn into a night that Słychać, oj, słychać, że to brytyjskie granie, a nazwa taka nadmorska, nasza, Amber Run. Pogoń za bursztynem. Pozdrowienia dla tych, którzy być może wypoczywają na północy. No ale my dzisiaj pojedziemy na południe, do Zakopanego, ale to jeszcze za chwilkę. I na moment też oderwiemy się od Wysp Brytyjskich, choć na nie wrócimy. I to będzie pierwsza dzisiaj zapowiedź nowej płyty, która dopiero w maju. Obydwie ukażą się 19 maja. Rozpocznie duet z Montrealu. Dosyć radosne, ocierające się o muzykę folkową, czy folk alternatywne granie z Montrealu. She Devils, tak nazywa się ten duet. No i przed Zakopanem jeszcze wrócimy na Wyspy Brytyjskie. Jane Weaver wydaje nową solową płytę. Jednak, choć mniej licznie, ale są Państwo dzisiaj także pewnie oderwani na moment od stołu przy komputerach albo swoich telefonach. Serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia i listy wysyłane pod adresem artur.orzech@polskieradio.pl. No dobrze, teraz do meritum. Zaproszenie od Zakopiańskiego Centrum Kultury i burmistrza miasta Zakopane. To już po raz 14 po angielsku. Nazywa się United Europe Jazz Festival, a po polsku Wiosna Jazzowa Zakopane 2017 od 29 kwietnia do, już sprawdzamy, do 2 maja i bardzo międzynarodowo, ale po kolei. Prolog to piątek 29 kwietnia, o 18 Sławek Wierzcholski, Nocna Zmiana Bluesa, a potem o 20 Piotr Baron ze swoim koncertem. Dzień później, w sobotę, to będzie oficjalna inauguracja festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2017, zakopiańska parada jazzowa, a o 19 w kinie Soku Artur Dudkiewicz Trio i no, wielka legenda polskiej muzyki rockowej, SBB. Dla Państwa od organizatorów 3 dwuosobowe zaproszenia. Jak mówiłem wcześniej, proszę się zastanowić, bo to cały weekend ale też trzeba gdzieś mieszkać w tym Zakopanem, a zdaje się, że pewnie łatwo z tym nie będzie. Gdyby Państwo mieli ochotę, to proszę o kontakt, imię, nazwisko, a także telefon kontaktowy, bo to dosyć istotne. artur.orzech@polskieradio.pl. Kto wie, tego pewnie nie zagrają, zagrają nowy materiał, ale wszystko jest możliwe, w końcu to koncerty na żywo. Skrzek SBB w interpretacji Preisnera. How do you do? takie wspomnienie SBB w Zakopanem. Wiosna jazzowa od 28, choć inauguracja 29. 1 maja, tak przeskoczy troszkę, gala Jazz Top, Szymon Mika Trio, a także będzie Erik Marienthal. 2 maja, między innymi oczywiście, bo to program Państwo znajdą w internecie, Dorota Miśkiewicz, gala Jazz Top, Henryk Miśkiewicz, Marcin Wasilewski Trio, a wcześniej to będzie 30 dzień kwietnia i to będzie Międzynarodowy Dzień Jazzu UNESCO. Na scenie Cecily Norby i Lars Danielsson. Secret chord that David played as he pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls, but the major lives. The baffled king's composing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. You know, the moonlight and her beauty just kind of overthrew you. But she tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew a hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, is there any God above? 'Cause all I ever learned from love was how they shoot somebody who's real close to you. Well, it's not a cry that you hear at night. It's not somebody suddenly think they're seeing the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.